วันนี้อยากจะเล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเบาๆสมองให้ท่านทั้งหลายฟังคือเราไม่ต้องรีบต้องร้อนเราได้พูดได้ฟังกันแต่เรื่องหนักๆมากแล้วเผื่อว่าคนรุ่นหลังจะได้เป็นแนวคิดในตำนานจารึกนี้เป็นเรื่องเล่าขานประวัติของพระอุปคุตโดยย่อซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธลุ่มน้ำโขงตั้งแต่เมืองพงสาลีจนถึงสีทันดอนทางฝั่งซ้ายถ้าเป็นทางฝั่งขวาก็ตั้งแต่นู่นได้ลงมาเชียงแสนเชียงรายเชียงของลงมาเรื่อยจนมาถึงโคราชถึงอุบลก็จะได้ยินเรื่องราวเหล่านี้โดยเฉพาะเราจะทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนางานใหญ่ๆโดยเฉพาะงานบุญพระเวทอย่างเมืองร้อยเอ็ดที่เขาจัดเป็นบุญใหญ่บุญพระเวทเทศมหาชาติกินข้าวปุ่นบุญพระเวทร้อยเอ็ดหมื่นจะมีการเชิญอุปคุตเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานได้เห็นแล้วพวกเราสมัยใหม่วัฒนธรรมจากต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาจากโลกทางตะวันตกก็จะเป็นเหตุให้พวกเรารุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้จักว่าพ่อแม่เคยทำมาเป็นอย่างไรเรื่องพระอุปคุตนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่คนโบราณถือเป็นเรื่องสำคัญเวลาบุญพระเวสสันดรจะต้องเชิญพระอุปคุตและจะต้องตั้งหออุปคุตแล้วก็นำดอกไม้ธูปเทียนโดยนักปราชญ์บัณฑิตคนแก่คนเฒ่าพากันแห่ตีคล้องตีกลองไปที่หนองน้ำลำห้วยริมลำธารที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนักสมมติว่าพระอุปคุตอยู่ตรงนั้นแล้วก็เชิญมาสู่หออุปคุตที่สร้างไว้เป็นยกพื้นขึ้นเป็นหอสารเพียงตาเสเสามุงหลังคาแล้วก็มีเครื่องบริหารเอาไปไว้ตรงนั้นเพื่อให้มาคลุ้มครองผองไผ่ให้งานอันเป็นกุศลเป็นสิริมงคล นี้ผ่านไปรุ่งเรืองโดยดีว่ากันว่าพระอุปคุตนี้เป็นพระที่มีฤทธิ์มีเดชมากไม่ต้องรีบร้อนนะเราพูดกันช้าๆมีฤทธิ์เดชในสมัยพุทธกาลเราได้ยินว่าพระโมคคัลลานะอัครสาวกข้างซ้ายที่มีฤทธิ์มีเดชมากสามารถเอาหัวแม่ตีนกดเวชยันต์ปราสาทของพระอินทร์ให้หวั่นไหวสามารถที่จะพลิกแผ่นดินขึ้นมากินเป็นอาหารเมื่อยามอดอยากขาดแคลนที่เมืองเวสาลีสามารถที่จะเนรมิตโลกไว้ในฝ่าเมืองได้อีกครั้งนึงลักษณะเหล่านี้เราได้ยินในพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งนะฮะดูไม่ยากก็จะพบเรื่องความมีฤทธิ์มีเดชของพระโมคคัลลานะแล้วต่อมาเราก็จะได้ยินอีกพระมาลัยพระมาลัยนี้จะรุ่นหลังรู้สึกจะหลังอุปคุตอุปคุตนี้จะรุ่นหลังพระโมคคัลลานะเมื่อพระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานไปสักเกือบ200 ปี กว่า218ปีเห็นจะได้เนี่ยมีเรื่องราวของพระเจ้าอโศกมหาราชและก็พระอุปคุตมาเกี่ยวโยงกันจะขอรับเรื่องให้เข้าใจเรื่องราวเบื้องต้นหน่อยย่อว่าเมื่อพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายได้ล่วงเลยการผ่านไป200 ปีเศษ มีพระราชาผู้รือเรื่องกระเดื่องแคว้นในแดนชมพูทวีปคือประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้พระองค์หนึ่งผู้ทรงพระนามว่าจันดาโศกสาเหตุที่ชื่อว่าจันดาโศกก็เพราะว่าเป็นผู้โหดร้ายมากมีพระทัยโหดร้ายจันดาโศกก็แปลว่าอโศกผู้โหดร้ายผมเป็นนักรบที่เก่งกล้าเกรียงไกรมากพระองค์ทรงปราบสามัญตราชต่างนครตลอดทั่วภารตะประเทศเขตแดนในชมพูทวีปรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวแล้วล้อมเป็นมหาอาณาจักรอันไพศาลแห่งพระองค์ในนามปัจจุบันนี้ว่าอินเดียซึ่งสมัยก่อนมีชื่อมันมีหลายรัฐหลายแคว้นกระจัดกระจายมีการปกครองแบบใครแบบมันแบบสามัคคีธรรมประชาธิปไตยและแบบสมบูรณาญาสิทธิราชราชาธิปไตยถึง16ประเทศเมื่อพระเจ้าอโศกได้ตีชนะรวบรวมมาได้แล้วก็เปลี่ยนชื่อมันตามรูปนามอินดัตวาฮินดีฮินดูต่อมามันก็เพี้ยนมาเป็นอินเดียทุกวันนี้มีอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลควบคุมพื้นที่ตลอดมหาเมรุหิมาลัยหิมวันตะวันพุทธยาวตามกระแสแห่งมหานาถีทั้ง5ตลอดคาบมหาสมุทรอินเดียควบคุมทั้งหมดตลอดแนวรูปแม่น้ำอินดัสมหาอาณาจักรอันไพศาลมากมายหลากหลายด้วยชาติเชื้อและเผ่าพันธุ์ภาษาและประเพณีวัฒนธรรมของหมู่มวลมนุษยชาติภายใต้การนำของจันดาโศกผู้โหดร้ายซึ่งก็พร้อมที่จะเขียนฆ่าประหัตประหารใครก็ได้ทุกขณะหากไม่พอพระราชหฤทัยขึ้นมาทุกประบาทยากอย่างสู่ทางไหนทุกดวงใจของถวยราชหวาดผวาจันดาโศกผู้โหดร้ายกล้ำกลายมาไม่ชีวิตก็น้ำตาต้องหลั่งลินมันเป็นอย่างนี้ครั้นการต่อมาชั่วระยะเวลาอันสั้นในตอนต้นแห่งรัชสมัยเสมือนความฝันร้ายแห่งปวงประชาอาณาประชาราษฎร์นั้นก็เหมือนท้องฟ้าได้เปลี่ยนสีเหมือนมหานาถีได้เปลี่ยนเส้นทางจันดาโศกผู้โหดร้ายกลายเป็นธรรมาโศกผู้ทรงธรรมเมื่อพระองค์ได้ทรงสดับพระธรรมอันประกอบไปด้วยเรื่องอัปปมาทธรรมความไม่มัวเมาในอำนาจความไม่ประมาทในชีวิตอันแสนจะน้อยนิดในวัฏสงสารนี้คำสั่งสอนเหล่านั้นหลั่งไหลออกมาจากปากสามเณรน้อยผู้มีนามว่าสามเณรนิโคชาวชนบทรอบนอกแห่งเมืองปาตลีบุตรนครแห่งเมืองปาตลีนครพระองค์ทรงได้สำนึกในบาปกรรมแห่งความโหดร้ายที่ผ่านมาบัดนี้เมฆหมอกแห่งชีวิตที่เคยมืดมนบนท้องฟ้าแห่งจิตใจและวิญญาณได้พัดผ่านเลยไปเหลือไว้แต่ความแจ่มใสเบิกบานด้วยแสงสว่างอันเจิดจ้าแห่งพุทธธรรมอัพยาปัจฉังสุขขังโลเกความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นสุขของสรรพสัตว์ในโลกพระองค์ทรงน้อมเสียนอภิวาทสามเณรน้อยนิโคตลงต่อหน้าแล้วปฏิญญาณตนถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงอย่างมั่นใจยกหัวใจใส่พานถวายพระรัตนตรัยตั้งแต่บัดนั้นถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตตลอดทั้งคามนิคมราชธานีทั้งปวงในมหาอาณาจักรอันไพ ารซึ่งมากมายหลากหลายด้วยเชื้อชาติภาษาและเผ่าพันธุ์ของมวลมนุษยชาติท่ามกลางความหมายมากหลากหลายนั้นกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวด้วยอนุภาพแห่งพุทธธรรมความสุขสงบร่มเย็นได้แผ่ปกคลุมไปทั่วทุกสรรพชีพวิถีชีวิตและสังคมภายใต้การนำของอโศกมหาราชเสมือนหนึ่งเครือญาติอันเดียวกันอยู่ด้วยกันโดยธรรมอาศัยกันโดยธรรมช่วยเหลือกันโดยธรรมร้อยรวงดวงใจแห่งถวยราชด้วยอำนาจแห่งพระธรรมโดยพระราชองค์การตอกมั่นลงไปบนหลักศิลาจารึกถึง28องค์การกระจัดกระจายไปทั่วท้องอาณาจักรอันไพศาลหาประมาณไม่ได้โดยเฉพาะถ้อยคำที่พระองค์ได้จารึกในแผ่นหินที่รวบรวมและก็ร้อยรวงดวงใจของถวยราชนั้นมันแสนประทับใจยิ่งนักจากหลักศิลาจารึกพิเศษแห่งกาเลงคะฉบับที่หนึ่งเนื่องจากว่าแคว้นกาเลงคะเป็นแคว้นสุดท้ายที่พระองค์ได้ยกกองกำลังแสนยานุภาพอันเกลี้ยงไกลได้เข็นฆ่าชาวกาเลงคะตลอดเวลา3ปีที่ยุทธกรรมต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงรุนแรงแล้วก็ได้ชัยชนะปราบกาเลงคะอย่างราบพนาศูนย์จับเฉลยศึกชาวกาเลงคะมากกว่า 250,000 คนแล้วพระองค์ก็ได้บรรจงฆ่าอย่างสะสมใจเป็น 150,000 กว่าคนสุดท้ายภาพเหล่านั้นเป็นภาพที่แสนสลดหดหู่ในพระราชหฤทัยแล้วยิ่งได้มารับฟังพระธรรมคำสั่งสอนอันหลากหลั่งไหลจากจิตใจอันเยือกเย็นสงบงามเปี่ยมล้นด้วยเมตตาปราณีและมั่นคงเหมือนขุนเขาของสามเณรน้อยนิโครธข่าวเรื่องอัปมาทธรรมความไม่ประมาทในชีวิตพระองค์จึงเปลี่ยนกระแสฐานอาณาจักรอันไพศาลจึงเต็มไปด้วยหลักศิลาจารึกสั่งสอนธรรมเสมือนจะร้อยรวงดวงใจของหมู่มวลมนุษยชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยถ้อยคำหลักศิลาจารึกบันทึกที่หนึ่งหลักพิเศษแห่งกาเลงคะว่าทุกคนเป็นลูกของข้าข้ามีความปรารถนาต่อลูกของข้าว่าขอลูกทั้งหลายของข้าจงประสบแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลความสุขทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เป็นไปในโลกนี้และโลกหน้าชั้นใดข้ามีความปรารถนาแม้ต่อมนุษย์ทั้งหลายทั่วทุกคนฉะนั้นฟังให้ดีท่านบอกว่าทุกคนเป็นลูกของข้าและจะต้องขึ้นสวรรค์กับข้าจงขนขวายในการประพฤติทำตามเยี่ยงอย่างที่ข้าสอนนั่นเป็นประกาศสิทธิ์ของพระองค์ได้ประกาศลงไปก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเมื่อพระองค์มีความเรื่มใสอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสถาปนาพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงและก็รุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นในโลกพระองค์ก็เลยสนับสนุนพระสงฆ์องค์เจ้าสร้างวัดวาอารามถึง 84,000 วิหารสร้างพระธาตุเจดีย์ 84,000แผ่ไปในชมพูทวีปเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเมื่อสร้างเจดีย์เสร็จแล้วก็มีพระไทยอยากจะได้พระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ทั้ง 84,000 เพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการะแก่หมู่มนุษย์และถวยเทพพระองค์จึงได้ส่งทูตยกเอารีพลพองหนโยธาเสด็จไปยังเมืองราชคฤห์ สั่งรื้อถอนเจดีย์เก่าค้นหาพระสารีริกธาตุแล้วก็เรื่อยไปจนถึงนครเวสาลีกบิณพัทกุสินาราอันละกัปนครเวทธีกัปนครแล้วก็นครปาวาหรือพระเจดีย์เก่าทั้งหกพระนครก็ไม่พบไม่เห็นมหาธาตุสักแห่งเดียวแล้วก็สร้างพระเจดีย์ใหม่สวมทับเอาไว้แล้วก็เสด็จสู่นครรามคำหรือพระเจดีย์ขึ้นที่นั้นแต่ก็ไปเจออุปสรรคเอาเสียมขุดเสียมก็หักเอาสิวมาสิวก็หักขวานมาถากขวานก็ปิ่นเสียพยายามเท่าไหร่ก็รื้อไม่ได้ก็จนปัญญาเพื่อว่าพวกหน้าหักรักษาไว้ไม่ให้ทำอันตรายดังนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชจึงถือโอรีพลโยธากลับไปสู่ราชคฤห์สั่งให้พุทธบริษัททั้งสี่มีภิกษุเป็นต้นเข้าประชุมกันแล้วตรัสถามพระมหาเถระผู้มีปัญญาแก่มากที่สุดว่าผู้ใดเคยพบเคยเห็นบังเอิญว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งอายุแก่เท่ามากบวชมาได้120พรรษาแล้วได้กล่าวว่าอาตมาภาพเมื่อยังเป็นเนตรน้อยอายุได้สัก7ขวบพระเถระผู้เป็นบิดาของอาตมาได้พาถือขันดอกไม้แล้วก็ไปกระทำการบูชาสถูปหินณที่นั้นกระทำสักการะบูชาด้วยดอกไม้บอกว่าจะสามเณรที่นี่ที่ควรเคารพสักการะบูชาอย่าจงเคารพสักการะสถานที่แห่งนี้ไปเถอะซึ่งก็อาจจะเป็นได้ผู้ใหญ่ผู้กับเด็กที่ยังไม่มีเหตุผลเพียงพอก็พูดได้เพียงแค่นี้พระเจ้าอโศกได้ยินดังนั้นก็สั่งรื้อสั่งขุดสถูปหินนั้นต่อไปเสร็จแล้วก็ได้พบความงามอันวิจิตรล้วนเป็นห้องโถงเมื่อผ่านแผ่นหินไปก็เป็นแผ่นทองแดงแล้วก็เห็นเครื่องประดับประดาเรียงรายมีหุ่นยนต์ทั้งหลายถือดาบแล่นเวียนอยู่ไปมาราชบุรุษทั้งหลายก็มีใจสะท้านหวาดกลัวไม่กล้าจะขุดลงไปพระเจ้าโศกยังให้อมาตย์และโยธหารพยายามแสวงหาผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้มาสืบสารมาติดต่อมากระทำพิธีกรรมต่างๆทั้งหมดนั้นก็คือพวกเทพพญดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยกันรักษาไว้พระเจ้าอโศกจึงอธิษฐานแก่ว่าข้าพเจ้ามีกุศลเจตนาใคร่จะอัญเชิญพระมหาธาตุของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้บรรจุไว้ตลอดกาลนานเพื่อเทพยดาอารักษ์และมนุษย์ทั้งหลายจะได้กราบไหว้จะได้ช่วยกันรักษาขจัดป่วยภัยอันตรายให้อันตรธานหายไปเถิดสิ้นคำอธิษฐานพระเจ้าอโศกก็เดือดร้อนไปจนถึงพระอินทร์เรื่องมันก็เลยไปกันใหญ่พระอินทร์ก็เลยส่งวิสุกรรมจำแรงแปลงร่างเป็นคนหนุ่มมาขจัดอันตรายขออาสาจะปราบหุ่นยนต์ที่เรียงรายกันอยู่แล้วก็ได้จิงธนูเข้าไปหุ่นยนต์เหล่านั้นก็หายปุ๊บไปแล้วก็สั่งรื้อต่อไปเมื่อสั่งรื้อต่อไปก็ได้เห็นอัคคละท่อนแก้วเขียนไว้แล้วอ่านดูจังหวะต่อไปภายหน้าพระเจ้าแผ่นดินผู้ยากไร้ทั้งหลายจะได้มาหรือทำลายพระเจดีย์เอาพระมหาธาตุไปกราบไหว้และบูชาพระเจ้าอโศกสีพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งเพราะในโลกนี้ใครจะมามีอำนาจและก็มั่งมีมากยิ่งกว่าเราทำไมจึงบอกว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ยากไร้หลังจากนั้นก็สั่งให้ขุดต่อไปเอาเครื่องบูชาสักการะกระทำขึ้นแล้วก็ขุดต่อไปก็พอดีไปพบอักขระในท่อนแก้วอีกจารึกไว้ในห้องมหาธาตุนั้นว่า นานไปในกาลเบื้องหน้าพระศาสนาของพระพุทธเจ้าล่วงไปแล้ว218ปีจะมีพระมหากษัตริย์ตนชื่อว่าพระเจ้าสีธรรมาโสกราชจะมารื้อพระมหาธาตุไปบรรจุไว้พระเจดีย์ 84,000 องค์พันว่ารู้ในอักษรวิธีที่เขียนไว้นั้นพระองค์ก็ยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการแล้วก็ไขพระสถูปเปิดออกมาแต่ละชั้นละชั้นจนถึง160ชั้นจึงพบพระมหาธาตุอันนี้เล่าให้ท่านฟังย่อๆกลัวว่าเวลาจะหมดไปเมื่อพระมหาธาตุแล้วก็ไปบรรจุไว้ในสถานที่ที่ท่านสร้างเอาไว้เป็นจำนวนมากหลังจากนั้นก็เลยบรรจุไว้ที่พระมหาเจดีย์ใหญ่ที่เมืองปาตลีบุตรเรียกว่าอโศการามเมื่อกระทำเสร็จแล้วก็จะฉลองพระมหาธาตุอย่างใหญ่หลวงให้สมพระเกียรติ7ปี7เดือน7วันในขณะนั้นเองก็เลยประชุมฝ่ายพระสงฆ์ขอร้องว่าขอให้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงช่วยความปรารถนาชื่นชมของข้าพเจ้าได้สำเร็จข้าพเจ้าจะฉลองพระเจดีย์7ปี7เดือน7วันแต่ว่าการฉลองครั้งนี้กลัวว่าพระยมานซึ่งเคยเป็นศัตรูเก่าของพระศาสดาของเราจะมาทำลายพิธีจึงขอให้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายที่ซอกค้นหาพระเถระผู้มีฤทธิ์มีเดชหรือพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายได้ช่วยกันป้องกันภัยอันตรายนี้เพื่อพิธีนี้จะได้เสร็จลุล่วงไปโดยดีพระสงฆ์ทั้งปวงพิจารณาดูอย่างอันตรายทั้งหลายที่จะบังเกิดมีในกุศลครั้งนี้ก็รู้ว่าพญามารจะต้องมาทำลายแน่นอนแต่ว่าพระเถระเจ้าจะป้องกันเสียอย่างพญามารนั้นอย่างไรพญามารจะทำอันตรายแก่กุศลที่มหากษัตริย์ที่ราชเจ้าแท้จริงๆจึงพากันประชุมกันทีนี้ตั้งแต่พระเถระลงมาไม่มีใครกล้าจนไล่ดะลงไปถึงพระมัชฌิมะถึงพระนวกะก็ไม่มีใครกล้าที่จะมาอาสารับมือปราบพญามารในขณะที่ประชุมกันอยู่นั้นมีพญานาคตัวหนึ่งคล้ายๆกับจะเป็นเหตุให้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้เลื้อยขึ้นมาจากบาดาลพิภพมาถวายนมัสการชูคอขึ้นแล้วก็ก้มลงเหมือนจะกราบพระสงฆ์ในขณะเดียวกันนั่นเองก็มีนกใหญ่พญาครุฑตัวหนึ่งบินมาจากขอบจักรวาลและเห็นพญานาคก็คิดจะกินเป็นอาหารจึงบินถลาลงมาจะโฉบเอาพญานาคพญานาคก็ตกใจแล้วก็วิ่งไปไหนไม่ได้ก็วิ่งเข้าไปในหมู่พระสงฆ์พระสงฆ์ทั้งหลายอยากจะช่วยชีวิตแต่พระสงฆ์ก็กล่าวว่าเราทั้งหลายก็ช่วยไม่ได้จะทำอย่างไรในขณะนั้นยังมีสามเณรน้อยองค์หนึ่งอายุได้7ปีเป็นสามเณรมาใหม่แต่มีฤทธิ์มีเดชพระสงฆ์จึงกล่าวว่าสามเณรเจ้าจักยังป้องกันพระยาคุดนี้ไม่ทำอันตรายแก่พญานาคได้ไหมสามเณรกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งปวงเป็นผู้ใหญ่กว่าข้าก็ยังไม่สามารถป้องกันภัยแห่งพญานาคได้แล้วให้ผมตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำอะไรได้แล้วผมจะทำอย่างไรพระภิกษุสงฆ์หลายก็บอกว่าเธอนั่นแหละน่าจะได้เพราะดูแล้วเธอไม่กลัวพระองค์อื่นหวาดกลัวแต่เธอไปนั่งอยู่ข้างนอกคนเดียวไม่หวาดไหวพระทั้งหลายก็บอกว่าถ้าเธอช่วยได้ก็ช่วยสิเร็วข้าวสามเณรก็ยิ้มหน่อยหนึ่งแล้วก็กล่าวว่ากับผมจะขอลองดูหลังจากนั้นสามเณรนั้นก็เลยตั้งรับพญาครุฑ บินถลาลงมาจะจับพญานาคด้วยกำลังแห่งตนเจ้าสามเณรก็เข้าฌานเจโตวสีอธิษฐานจิตมีอิทธิฤทธิ์เกิดมีลมพายุใหญ่พัดพญาคุดให้บินไปสู่ขอบจักรวาลพญานาคก็เร็ดรอดปลอดภัยมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอำนาจแห่งอิทธิฤทธิ์แห่งสามเณรแล้วกล่าวยกย่องสรรเสริญพระคุณของสามเณรน้อยเป็นอันมากแล้วน้อมอภิวาทลาพระสงฆ์สามเณรสู่บาดาลพิภพแห่งตนตรงนี้เองเหมือนกับจะบอกลางอะไรให้พระสงฆ์ทั้งหลายก็หันมาทุ่มเทความสนใจให้แก่สามเณรและบอกว่าสามเณรเนี่ยทำไมต้องให้พระท่านอ้อนวอนให้ช่วยในเมื่อเป็นเนรก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ถ้าอย่างนั้นจะต้องลงโทษทันทกรรมที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ลงทันทกรรมแก่สามเณรทั้งหลายเราจะให้เจ้านี่แหละเป็นผู้คุ้มครองปราบพญามารในงานฉลองสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ของพระเจ้าอยู่หัวสามเณรก็บอกว่าจะให้ผมช่วยอย่างไรผมนั้นไม่ไหวกับพญามารดอกแม้ผมจะมีฤทธิ์ก่อนนิดเดียวแต่มีนะพระมหาเถระผู้เก่งกาจที่ไม่มาในที่ประชุมนี้ใครเล่าทรงก็ถามขึ้นท่านอยู่ไหนบอกมาเร็วๆสามเณรน้อยจึงบอกว่าพระเถระเจ้าผู้ที่มีอิทธานุภาพมากคือท่านมีชื่อว่ากีสะอุปคุตตะเถระท่านแต่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ท่านนู้นลงไปเข้านิโรธสมาบัติอยู่ใต้บาดาลพิภพกลางมหาสมุทรโดยพระผู้มีพระเจ้าได้ทรงทํานายไปว่าเมื่อศาสนาล่วงไป218ปีก็จะมีภิกษุตนหนึ่งชื่อว่ากีสะอุปคุตจะมาทรมานพญามารให้ละพยศและพญามารก็จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตการเท่าที่ผมทราบมาด้วยเหตุนี้เองสามเณรเป็นผู้บอกกล่าวเรื่องราวเกิดจากนาคเลื้อยเข้ามาจึงจับจุดได้ว่าสงฆ์ทั้งหมดรู้ว่าจังมีคนเก่งที่จะปราบมารแต่ไม่เอาฐานไม่รับผิดชอบต่อหมู่สงฆ์พระศาสดาบอกว่าคลุกาสังฆสานาอำนาจสงฆ์เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นสงฆ์ทั้งหมดอยู่ที่นี่ว่ายังไงไปนิมนต์มาบังเอิญว่าในที่ประชุมนั้นมีพระอรหันต์อภิญญาอยู่สองรูปที่มีฤทธิ์มีเดชมากแต่ก็ไม่สามารถรับมือกับพญามารก็เลยบอกว่าถ้าจะให้สามเณรลงไปนิมนต์ก็ดูอะไรอยู่ก็ขอนิมนต์พระอภิญญาสองรูปนี้ไปนิมนต์พระอุปคุตมาแล้วลงโทษพระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญด้วยอภิญญาทั้งสองรูปก็อธิษฐานจิตชำแรกพื้นปฏิภีทำลายอุทกขันวารีลงสู่พื้นบาดาลพิภพก็ไปบรรจบพบกับท่านอุปคุตเถระแล้วก็ไปนิมนต์ขึ้นมาบอกว่าตัวท่านไม่อยู่ในสามัคคีอุโบสถด้วยสงฆ์ทั้งปวงหากไปเที่ยวอยู่ผู้เดียวเพื่อหาความสบายแต่ผู้เดียวไม่เคารพในสงฆ์เมื่อพระมหากัปปินะเถระละหมู่สงฆ์ไม่ไปลงอุโบสถพระศาสดาอย่างติเตียนการไม่เคารพสงฆ์เป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาเสื่อมดังนั้นบัดนี้สงฆ์ทั้งปวง เราจะต้องเข้าใจว่าสงฆ์ทั้งปวงจะต้องลงโทษท่านอุปคุตสงฆ์มีสิทธิ์ที่จะลงโทษได้แม้แต่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าเราเคารพในสงฆ์สงฆ์ใช้อํานาจดังนี้บ้านเมืองศาสนาของเราจะไม่เป็นเช่นนี้พระอุปคุตผู้อรหันต์นั้นท่านก็ยอมรับอานาสงฆ์ท่านก็น้อมเสียนรับบอกว่ายังทันตกรรมแห่งหมู่สงฆ์ข้าพเจ้าขอถือโอกาสเที่ยวแสวงหาบิณฑบาตอันเป็นกัปปิยะฉันอาหารบิณฑบาตพอมีเรื่องมีแรงสักหน่อยแล้วก็จะตั้งท่ากำจัดพญามารไม่ให้มาทำอันตรายในการทำบุญของพระมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าใดเป็นแท้คือท่านเจ็ดวันท่านเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยท่านไม่กินข้าวท่านไม่หายใจท่านดับกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารพอออกมาจากเจ็ดวันท่านก็จะออกมาบิณฑบาตมาฉัน ชาวเมืองเหนือเขาใส่บาตรอุปคุตวันเพ็งวันเพ็ญวันพุธเขาเรียกว่าเป็งปุตนี่กลางคืนเขาลุกมารอใส่บาตรใครได้ใส่บาตรแล้วลูกสาวจะงามพระก็ปลุกกันไปกินแถวเมืองเหนือเชียงใหม่ทางพม่ายังเอาอยู่เอาล่ะทีนี้เมื่อใดผู้มีความสามารถที่จะปราบแล้วเนี่ยก็พระเจ้าโศกมหาราชยังไม่สมมั่นในพระราชังฤทัยเมื่อพระอุปคุตกับพระสงฆ์ทั้งปวงนั่งอยู่พร้อมเพียงกันแล้วตอนเช้าไปฉันบิณฑบาตมาแล้วเนี่ย